یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ مدرسۃ المدینہ کا کوئی اجیر تنظیمی پابندیوں کو بیس بناتے ہوئے مدرسۃ المدینہ کی خدمت چھوڑ کر کہیں اور اپنی ترکیب بنائے تو کیسا؟ اخلاقی طور پر یہ کہ دعوت اسلامی کے ادارے میں اگر روزگار ملتا ہے تو اسی کو اپنا رکھنا چاہیے، یہ اخلاقی طور پر ہی کہہ سکتے ہیں، مناسب نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے کوئی مدرسۃ المدینہ کو چھوڑ دے کہ اس میں پابندیاں بہت ہیں. تو پابندیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اگر ایسی پابندیاں ایسی ڈھیل مل گئی کہ معاذ اللہ روزی ناجائز ہوگی تو کیا کرو گے دوسری جگہ؟ یہاں تو مسائل پر پابندی ہے، زیادہ تر کے اجیر کے لیے شرعی احکامات کی وجہ سے اگر سختی ہے تو اس پر تو خوش ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.